بالا تشتدي ولقيا چم هتي لبي ورا ايش دنيا لتشي يقوتي بالا تشتدي ولقيا چم هتي لبي ورا ايش دنيا لتشي دنيا لا شالا دش ايش دنيا Батурли арқути бақил тумдешли дунияла шаладеш иншалла дуния Батурли арқути бақил тумдешли дунияла шаладеш иншалла дуния Батурли арқути бақил тумдешли дунияла шаладеш иншалла дуния Батурли арқути тақил тумдешли لوسی دنیا لیچ تاو که بگوسی هن نزایدی کلی حبل کر خودی لوسی دنیا لیچ تاو که بگوسی هن نزایدی کلی حبل کر خودی صلادی کای دیرار صلار تیرا دتورلی در قیدی اولی آر خودی صلادی کای دیرا صلار تیرا دتورلی در قیدی اولی آر خودی صلادی کای دیرا صلار تیرا دتورلی آر خودی اولی آر خودی صلادی کای دیرا صلار تیرا دتورلی در قیدی اولی آر خودی تشایس حیروسی خلاصی قیا بالوقی اشتبنی دیکای کملیوا تشایس حیروسی خلاصی قیا بالوقی اشتبنی دیکای کملیوا دا آبا لرلیرا دا غیستان لیزی دیکای دا ایبتی رازی دی اسلی دا آبا لرلا دیگای دشلیزی دیگای لی دایوی تی رازی دی اسلی دا تابا آرالی لریل را اوچوی دی چیلی دیگای لی بکو تا چلی دار دا آبا آرالی لریل را اوچوی دی چیلی دیگای لی دیکھو تا چلے بار